قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. نميونغوني مصفة الله سبحانه وتعالى كما يي الله سبحانه وتعالى ni mwenye kufanya mno kile atakacho. Alfaal ni sigha almubalagha, yaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukithirisha kufanya. Lakini pia wanasema ahlul ilm, yaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafanya kwa ufanisi, mambo anayofanya ni makubwa, yana ufanisi, wala huwezi kukosoa ufanisi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma rji'il basar hal tara min futur ay shuquq, rejesha tena jicho lako katika mbingu, je, unaona mipasuko? Angalia huo ujenzi na uumbaji wa mbingu ilivyo katika ufanisi. Haliwezi ile isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, min sifati Allah ta'ala annahu alfa'al lima yurid, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kufanya sana kile ambacho anataka. Kwa hivyo, yatasifu Allah subhanahu wa ta'ala bisifati alfi'l, Allah anasifika kwa sifa ya kufanya, kama itavyokuja aya katika sura al-Anbiya: la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Haulizi Allah subhanahu wa ta'ala anachofanya, Allah yaf'al, Allah anafanya. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يكون شيء إلا بإرادته. حكيوي چوچوت اسفقوا وكتككواك. والإرادة هنا بارك الله فيك هي الإرادة الكونية القدرية. نا إرادة اليوتاج وهابا ني الإرادة الكونية القدرية ني لما تقوى الله يكيوم بعدي matakwa ya kilimwengu. Kwa sababu mnafahamu nyinyi tulabu al-ilm, al-irada tanqasim ila qismi, irada zinagawanyika sehemu mbili: al-irada al-kawniya al-qadariya wal-irada al-diniya shar'iya. Kuna irada al-kawniya al-qadariya, irada matakwa ya Allah ya kilimwengu ya kiumbaji, matakwa yake ya kuyakadiria mambo. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni irada ash-shar'iyya ad-diniyya, ni matakwa ya Allah ya mambo ya kidini na mambo ya kisheria. Al-irada al-kawniyya, kama wanavyosema, hiya ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala wa qaddarahu fil kawn. الإرادة الكونية ني يلي يوتي مايو الله سبحانه وتعالى أمي يتاكا نا أكا يقدرية كتك أولي مهم كما يفنيك كوفيوم بواك. والإرادة الشرعية نا إرادة كشرية هو ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا. ني يلي يوتي مايو الله سبحانه وتعالى أمي يتاكا كشرية نزيل أوامر والنواهي ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezielekeza kwa al-mukallafin, amri zake, makatazo yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaelekeza kwa hawa walio kalifiwa na sheria. Hiyo ni irada shar'iyya ad-diniyya. Na wanataja ahlul ilm al-furuq, tofauti iliyoko baina al-iradatain. Wanataja maulama wetu kwenye kutubu al-aqida tofauti iliyopo baina ya hizi irada mbili, haya matakwa ya aina mbili: matakwa ya kilimwengu ya kiumbaji na matakwa ya kidini ya kisheria. Wanayagawanya katika sampuli hizi mbili na wanatoa furuq tofauti. Al-farq al-awwal, tofauti ya kwanza baina ya irada hizi mbili: anna al-irada الكونية القدرية لا بد أن تقع. إرادة هي كوانزا يكلمين يكيومبان هين لازم يتوكي. الله سبحانه وتعالى إكيوا مقدرية جامو كتوكيا basi ni lazima litokee. Haiwezekani jambo hili kaenda kinyume na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alivyotaka ndivyo itakuwa. Kama alivyokadiria jua lichomoze kutokea mashariki na lizame magharibi, hali itakwenda hivyo. Jua litatoka mashariki, litazama magharibi, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atataka vingine. Hakuna yeyote ambaye anaweza akapindisha nidhamu hii na kuibadilisha, kwa kuwa hii ni irada ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kaun. La budda an yatahaqqaq. Hii ni farq. Upande wa pili ni irada shar'iyya. Hile wanavyosema ahlul ilm, irada shar'iyya hawasemi kwamba ni lazima itokee, kad taka wa kad la taka. Irada shar'iyya ya kidini inaweza ikatokea na inaweza isitokee. Allah anataka watu waumini, na ndivyo anavyopenda hasa eh? Lakini si lazima kutokea imani kwa mtu. Unaweza ukaipata imani na unaweza usipate. Hii ni irada ash-shar'iyya ad-diniyya. Tofauti ya pili pia wanaohitaja, wanasema al-irada al-kauniyya al-qadariyya, qad yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala wa qad la yuhibbuha. Irada al-kauniyya, Allah anaweza akaipenda na anaweza asipende. Mathalan, Allah amehukumu kaunan, Allah amehukumu kiumbaji kwamba Abu Jahal Amr bin Hisham afe kafiri. Hili Allah amelihukumu, kwani analipenda? Kwamba mtu kufa ala alkufr, yuhibbu dhalik, anapenda? Allah halipendi hili. Kwa hiyo amehukumu jambo na halipendi. Lakini pia Allah amehukumu kaunan, kiuumbaji, kwamba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu awe mu'min muti', awe ni mu'min mwenye kutii. Hili amelihukumu Allah kilimwengu kaunan. Yuhibbu dhalik ala yuhibbu dhalik, Abu Bakr kuwa mu'min na kufa katika imani ni jambo ambalo Allah analipenda au halipendi? Analipenda. Kwa hivyo utaona al-irada al-kauniyya qad yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala wa qad la yuhibbuha. Irada al-kauniyya Allah anaweza kaipenda au asipende. Tayib, ataipenda fi haqq al-mu'min al-muti', ataipenda kwa yule mu'min mwenye ta'a, ataipenda irada hiyo kwake, na atachukia kwa al-kafir al-asi al-mutamarrid. Ama al-irada shar'iyya, irada ya kisheria, yuhibbuha Allah wala al-aks. Irada ya kisheria Allah anaipenda, haina kinyume. Hakuna mahali kwenye jambo la kisheria Allah alipendi. Mambo yote ambayo Allah ameyafunza kisheria na kuyataka shar'a, yote anayapenda. Tumefahamiana? Kwa hiyo irada ash-shar'iyya ad-diniyya yuhibbuha Allah, anaipenda Allah na wala haina kinyume chake. Ama al-kauniyya qad yuhibbuha wa qad la yuhibbuha. Al-farqu ath-thalith, tofauti ya tatu, barakallahu fikum, wa hadhihi al-fawariq nataka muhifadhi, anna al-irada al-kauniyya al-qadariyya wal-irada ash-shar'iyya ad-diniyya tajtami'an fi haqqi al-muslim al-muti', wa tanfaridu al-irada al-kauniyya al-qadariyya fi haqqi al-kafir al-'asi al-mutamarrid. Al-farqu ath-thalith, tofauti ya tatu ni kwamba irada hizi mbili, al-irada al-kauniyya wal-irada ash-shar'iyya, zote mbili zinakusanyika kwa muislamu mwenye taa. Mathalan fi Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakr kwake yeye radiyallahu anhu zimekusanyika irada mbili, irada al-kauniyya al-qadariyya wa irada ash-shar'iyya ad-diniyya. Allah amemqadiria kikaun afe mu'min muti, na hilo limetokea kwa Abu Bakar, mata ala iman, ndio kadhalik. Na Allah tabaraka wa taala amekadiria kwa Abu Bakar kuikubali irada shar'ia. Naam, Abu Bakar ameikubali kwa sababu alikubali Uislamu na akaishi nao na akautetea. Kwa hiyo kwa Abu Bakar, kwa yeye irada al-kauniyya al-qadariyya wa irada shar'iyya ad-diniyya vifanyaje, vimekusanyika. Ama kafiri anapokuwa amekufa, kwa yeye inakuwa imebakia irada moja, imejitenga kwa yeye irada moja, wa hiya al-qadariyya al-kauniyya, nini irada ya kikauni, kama vile Amr bin Hisham Abu Jahl, kwa yeye sasa imebakia irada moja tu. Ipi? Al-irada al-kauniyya al-qadariyya, kwamba Allah tabaraka wa taala amemhukumu afe kafiri mushrik, adui wa Islam, akafa hivyo. Lakini ile irada ya pili ambayo Allah anaipenda kwa watu wote, watu kufuata dini na kufuata sheria, kuwa watu wazuri, hii haijapatikana kwa Abu Jahl. Abu Jahl ameikosa hii, kapata moja tu. Ipi hiyo? Al-kauniyya al-qadariyya. Kwa hizo hizi irada mbili tajitamiani fi haqqi al-muslim al-muti', wa tanfaridu al-irada al-kauniyya fi haqqi al-kafir al-mutamarrid. Sijui mpo nanielewa ninachokizungumza. Naona watu wengine mwangalia saa, nataka kufuturu eh. Haya, bado la yakunu shay'un illa bi iradatihi, na hakiwi kitu isipokuwa kwa irada yake, kwa kutaka kwake. Tukasema mal muradu bil irada huna, al irada al kauniyya, na nimewapa tofauti ili tujue. Wala yakhruju shay'un amma shi'atihi, na wala hakitoki kitu chochote kutoka katika matakwa yake. Walaysa fil alami shay'un yakhruju an taqdirihi, na hakuna katika vyote visivyokuwa Allah, al-alam kullu ma siwa Allah, wazi. Na wala useme ulimwengu, kwa sababu ni zaidi ya ulimwengu. Walaysa fil alam, na hakuna katika vyote visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala shay'un, kitu chochote, yakhruju an taqdirihi, kinachotoka katika makadirio yake. Wala yasduru illa an tadbirihi, na wala hakuna kinachokwenda. Wala yasduru ay wala yakhruj, na hakuna kinachokwenda na kinachofanyika illa ni kutokana na uendeshaji wake. Wala yasduru, na wala hakifanyiki chochote illa isipokuwa an tadbirihi, kitatokana na uendeshaji wake subhanahu wa ta'ala. Wala mahida, almahid almasraf walmafar. Wala mahida, na wala hakuna kimbilio, anil qadari almaqdur, kutokana na qadari iliyokadiriwa. La mafarra, kwa maana hapana makimbilio. La mahrab, la masraf, hakuna kukwepa wala kukimbia kutokana na qadar iliyokadiriwa. Kile ambacho kimekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni nazilun wa waqi'un la mahala, ni chenye kushuka, ni chenye kufanyika, hakuna kukwepa. Ndio maana yake, ndio maana la mahida ay la masraf wala mafar wala mahrab. Wengine husema wala manas, hakuna kuhepa, wasema hivyo eh. Wala yutajawazu ma khutta fi lawhi almastur, na wala hakivukwi. Wala yutajawazu, imejengwa fi'li hii ala man lam yusamma fa'ilu. Wala yutajawazu, na wala hakivukwi, ma kile ambacho khutta, kimeandikwa fi lawhi almastur, katika ubao ulioandikwa mambo uliojazwa mambo anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yutajawazu, na wala hakivukwi ma kile ambacho khutta kimeandikwa fil lawhil mastur, katika mbao iliyojazwa maandishi. Wa huwa alkitabu almubin, alimamu almubin, allahu almahfuz. Anasema rahimahullah ta'ala, arada mal alamu fa'ilu, amekitaka kile ambacho walimwengu ni wenye kukifanya. Alalamu hapa alkhalq, kama wanavyosema shurah, viumbe. Ametaka kile ambacho viumbe ni wenye kukifanya, yani ma yafaluhu alkhalq min khairin wa shar wa ta'atin wa ma'siyah, kile ambacho viumbe wanafanya iwe ni khairi au ni shari au ni ta'a au ni ma'siyah, yote hayo Allah ameyataka. Ametaka yale ambayo viumbe ni wenye kuyafanya. Walau asamahum, ay walau mana'ahum, walau mana'ahum al-isma al-mani'a, na lau angeliwazuia wao, yani kutofanya ambao wanayafanya, lama khalafu, wasingeli mukhalifu, lama khalafu, wasingeliweza kumkhalifu. Walau asamahum, ay walau mana'ahum, lama khalafu, wasinge mukhalifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo ambalo kawazuia. Walau shaa an yuti'uhu jami'an la ata'u, na lau angelitaka hao viumbe wamtii yeye wote wangelimtii. Allah angetaka watu wote waumini wangekuwa waumini. واضح. خلق الخلق وافعالهم, ameumba viumbe na matendo yao. والله خلقكم وما تعملون, Allah amewaumbeni nyinyi na yale ambayo mnayafanya. Kwa hivyo Allah amewaumba viumbe na matendo yao, min khairin wa shar, min ta'atin wa ma'siyah, ikiwemo khairi na shari, ta'a na ma'siyah, yote ambayo wanayoyafanya viumbe Allah ameyaumba hayo, na kabla ya hapo kawaumba wao. Na al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwenye majmuu al-fatawa anasema anakosea sana yule ambaye anaona kwamba Allah khalaqa al-khair faqat wa lam yakhluq ash-shar. Anakosea sana yule mwenye kuona kwamba Allah ameumba khairi peke yake na wala hajaumba shari, anakosea sana. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, bal inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa ash-shar wal khair, Allah tabaraka wa ta'ala kaiumba shari na kaumba khairi. Na yeyote ambaye anakataa hili akaamini kwamba Allah kaumba khairi peke yake na hajaumba shari, athbata khaliqain, atakuwa amethibitisha miungu wawili, ahaduhuma, mmoja wao khalaqa alkhair wa thani khalaqa ash-shar, wa hadha batil. Wa yukhalaqa alkhalqa wa af'alahum, amewaumba viumbe na matendo yao, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, na akakadiria akapima akakadiria riziki zao na ajali zao. Naam, arzaq min ta'amin wa sharabin wa sakan wa siha wa ghair dhalik, arzaq vyakula, vinywaji, maskan, alkiswa, afya na mingine, yote hani riziki min Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ndio ameyakadiria azala kale huko, mambo yetu yote yashamalizwa. Na akadiria riziki zao na ajali zao, yani yale mambo ambayo yatakuwa ndiyo hatima yao, nihayatuhu, mwisho wao Allah amemkadiria. يهدي من يشاء برحمته أمونغوزا متكاي برحمة ياكي ويضل من يشاء بحكمته نا أنا مبتزا نكم بتوشا أمتكاي وحكمة ياكي. إذن منادام أكبت هداية فبرحمة الله سبحانه وتعالى منادام أكبت مونغوزا akasimama katika haki na taa, hilo ni kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah rahima bihi. Kadhalik mwanadamu akipata riwaya, akipata upotevu, akatoka nje ya njia sawa sawa, fa bi'adli min Allah subhanahu wa ta'ala, pia ni kwa uadilifu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hikma. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, لا يسأل عما يفعل هاوليزي كلي أمباتش وانا كفانيا وهم يسألون نواوني وين يكوليزوا. هابا كما نفوليز أهل العلم من علمائنا هينما نقوم الله نافاني مامو بلا حكمة كما بهذه وات ولفكانوشا إلوكو الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كنا بادي واتو مبتي آيهين مفنواك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هاوليزي لليانبال وانا نفانيا نهاو ذيوما ليوين يكوليزوا وقسمكم الله فانيا تماما بلا حكم وقنسبيشا مام يهوفي يهوفي يكو الله سبحانه وتعالى نقول لا لا يسأل عما يفعل نكويلي هاوليزي الله سبحانه وتعالى ويلي أنا ويفاني لكن أفعاله سبحانه وتعالى كلها فيها حكمة لكن متين يا الله سبحانه وتعالى يط ينا حكمة ننياك نني متين يا ملينغ ميما نا الله هفاني ما بكيه ليلة وكوا لا يسأل عما يفعل لا إلو أمي لبنغ سانة بن عثيمين رحمه الله تعالى قد كباذي فتبو ذاكي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى نعم اسم الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. بدأ رحمه الله تعالى يذكر الأدلة أما ينظر رحمه الله تعالى ساسا كتاد دليل من بال زكون ينشى ويب وكو من قدر حقيقة سيسي كلا كيلو تميكيومبا وقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا نا كاومبا كلا كيتو نا اكا كيكاجيريا كيكاجيريا يونيش كما الله سبحانه وتعالى انا سفيكا وصفة قدرة صفة يكويزا كفانيا مام وهي صفة حقيقية نيوني صفة يحقيقة وحقيقة نوالها يفناني صفة يفيومبي. وقال تعالى نعم اسم الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم هوج سيب ومن هوج تكيا مصيبة ووت كتك أرض ولا كتك نفس زين إلا في كتاب اسفكوا ولكوا مصيبه أو ينغهيلو لشان ليكوا كن كتاب اللوح المحفوظ كتابه كليشو كسانا من بيوت من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها قبل حتوجي كيومبا هيشو كليشو تكيا كتك مصائي. وقال تعالى نعم اسم الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام شيخنا ترى دليلك ويالي أنباء من يزم ممزح قيوب واضح يولي أنباء anataka Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza basi hukunjua moyo wake kwa ajili ya kukubali Uislamu. Anakuwa na moyo laini kwenye kuyakubali mafundisho ya dini, anakuwa mwepesi. Wa man yuride an yudilla, na yule ambaye Allah anataka kumpoteza, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, anaujalia moyo wake ni wenye kubana wenye kupata dhiki, katika mambo ya dini. Mambo ya dini anaona mazito, apewi taufiq ya kuyapenda na moyo wake kuyakubali. Tayib, warawa ibn Umar, na amepokea ibn Umar wa sahih alhadith an Umar, sawa sawa, ni kwamba hadithi hii imetajwa na nani? Na Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini ibn Umar min ruwati alhadith, ibn Umar ni katika wapokezi wa hadithi. Fahuwa alladhi rawa an Umar, yeye ndiye ambaye amepokea kwa nani? Kwa Umar. Kwa hiyo amemchukua rawi wa chini akamwacha yule wa juu. Wa hadha jaizun inda almuhaddithin, yani al-iktifa birrawi al-adna duna al-a'la, kutosheka kwa rawi wa chini pasi na wa juu, ikiwa athar ni mausul, imeunganika na ni thabit. Wa rawa ibn Umar, na amepokea ibn Umar, anna Jibril alayhi salam, kwamba Jibril alayhi salam qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-iman, alisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam nini iman? Qala an tu'mina billah, akasema mtume alayhi salam ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, na malaika wake kwa maana kuamini, na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, wal qadari khairihi wa sharri, na kuamini qadari khairi za hiyo qadari na shari. Faqala Jibril sadaqta, akasema Jibril umesema kweli. Rawahu Muslimun. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amantu bil qadar, nimeiamini qadar, khairihi wa sharri, khairi ya hiyo qadar na shari ya qadari hiyo, hulwihi wa murri, tamu yake hiyo qadar na chungu yake, kwa maana alkhair wa shar kilahuma min Allah subhanahu wa ta'ala, alhalawa wal marara kilahuma min Allah subhanahu wa ta'ala, utamu wa mambo na uchungu wake yote haya yatoka Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha alhadith hadithun dha'if, ni hadith dha'if, barakallahu fikum, fihi rajulun dha'if Yazid al-Raqashi, ضعيف الحديث بل قال عنه النسائي رحمه الله تعالى متروك، وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى منكر الحديث. يزيد الرقاش فبه ضعف الحديث وسبب ياك حديثه مذوفيش، لكن معنى الحديث صحيح، لكن معنى الحديث صحيح وسبب إنه انقانا حديثي يا عمر بن الخطاب وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهنا قال آمنت بالقدر خيره وشره، فالمعنى صحيح والسند ضعيف. كذلك قوله حلوه ومره، هذا المعنى ثابت وارد، إذن لا يلزم يعني من ضعف السند ضعف المعنى، هاي لازم كن علم حديثي كذو فيك سند بس نجو كذو فيك معنى. مرة نجينا المعنى الصحيح يحمل على ما صح من النصوص، وقت منجينا معنى يثبتي هبابوا جو يليه ليثبتي كتك أدلة نيك فاني وكازي معنى هيو، لكن إسنادي كبينيش كما هي هي يثبتي، نهيني أمانة يا علم يا حديثي، أمانة يا علم، لكن ينجتوش كسيما هاي نهيني حديثي، لكن كيليمو لا معنى ياكن صحيح لكن سندي ياكن بوف. هاي ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نميونغوني مو دعاء زمتم صلى الله عليه وسلم الذي دعاء أمباز أو دعاء أمباز علمه الحسن بن علي، علي مفنش دعاء هي الحسن بن علي مجيكواك يدعو به في قنوت الوتر، أعوم بكوا دعاء هي كتك قنوت يا وتر، كتك دعاء يا وتر أمباني مشهور كوا القنوت، علي مفنش وقني شر ما قضيت، na unikinge mimi na shari ya kile ambacho umehukumu. Tumesema sisi barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa alkhair wa huwa alladhi khalaqa ash-shar. Tumesema kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndio ambaye ameumba khair ndio ambaye ameumbwa shari. Lakini taaduban ma Allah subhanahu wa ta'ala la yunsabu ash-sharr ilayhi nisbatan wa fi'la. Lakini kama wasemavyo ahlu sunna wal jamaa, shari hainasibishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kivyovyote vile, kwa kuinasibisha, kwa kufanya au kwa namna nyingine, kufanya adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Laysa min afaali Allah subhanahu wa ta'ala ma huwa shar. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu pamoja kwamba Allah kaiumba shari, lakini hakuna katika matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambalo ni shari. Kaifa dhalik? Kama vile jambo halieleweki. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala aweza akalikadiria jambo la shari, lakini li ghayatin mahmuda, lakini kwa lengo lenye kupendeza. Faqaddara ash-sharr lighayrihi, akaikadiria shari kwa ajili ya khairi ambayo huijui. Na ndiyo maana sisi tunasema taqdirullah, ukadiriaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, ile hali ya Allah ndio mwenye kuyakadiria mambo. Basi hakuna katika utendaji wa Allah wa kuyakadiria mambo jambo la shari. Mambo yote anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyakadiria kwake yeye ni khairi. Lakini mambo yanaweza kuwa ni khairi na ni shari kwa mja, kwa makhluk. Lakini takdirullah, ukadiriaji wa Allah subhanahu wa ta'ala una khairi, kama alivyoeleza Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwenye aya za Qur'ani, imekuja dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi an-nas, umedhihiri ufisadi bara na baharini kwa yale ambayo yamechumwa na mikono ya watu. Tayib, bila ya shaka hadha al-fasad alladhi dhahar fi al-bar wal bahr jaa bi taqdiri Allah, alaysa kadhalik? Tayib, lakini je, lengo lake ni khairi au sio khairi? Lengo ni khairi. Aya imemalizia liyudhikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia kuwaonyesha baadhi ya hali ili warudi. Kwa hivyo wanasema ahlul ilm, asharru amru nisbi, shari ni jambo nisbi. Kivipi? Fasharru bin nisba bi fi'li Allah subhanahu wa ta'ala wa taqdirihi lah laysa sharra. Sikilizeni kwa makini, shari kwa upande wa utendaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukadiriaji wake, kwa maana yeye ndio ametenda na amekadiria, basi kwa yeye Allah sio shari, bal huwa alhikma wa ghaya mahmuda, bali alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa hikma na kwa lengo zuri kabisa. Wa amma binisba lilmakhluq, ama kwa upande wa kiumbe, kile ambacho amekadiriwa, kad yakunu sharran wa kad yakunu khayran, inawezekana ikawa ni shari, inawezekana ikawa ni khairi. Mathalan almarad, maradhi binisba litakdiri Allah subhanahu wa ta'ala khair walaysa shar, kwa upande wa kukadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndio amekadiria maradhi, kwa kule kukadiria kwake Allah subhanahu wa ta'ala kuyakadiria maradhi kwenye matendo ya Allah, hiyo ni khair na sio shari. Lakini kwa upande wa huyu kiumbe ambaye sasa anaumwa, kwake yeye inawezekana maradhi yakawa ni khair au shari. Kaif? Idha sabar, akisubiri, wahtasab, na katarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maradhi aliyompata, hiyo ni khairi kwake. Lakini injaza wa qalla sabru, akiweweseka subira yake kawa ndogo, akawa naropokwa tu sasa kwa ajili ya kuumwa, huyu sasa maradhi yako kwake ni shari. Wazi? Wanachokizungumza ahlu sunna barakallahu fikum, fi'lu Allah subhanahu wa ta'ala, tendo la Allah la ukadiria, ule ukadiria wa Allah ni khairi tu, hata kwenye jambo ambalo dhahiri yake ni shari, lakini lina hikma ambayo ni nzuri. Waweza Allah akakadiria maradhi kwako, takdirullah lihadha almarad khair, ule ukadiriaji wa Allah wa maradhi haya na kheri, kwa sababu kuna lengo analikusudia, inakuwa ni kheri au ni shari kwa kiumbe sasa, kwa vile atakavyopokea. Lakini nakuongezea hapa ni kwamba katika mlango huu sisi hatuja lazimishwa kuridhika na yale yote ambayo yamehukumiwa kwetu, na ndio haya ameeleza Imam Safari rahimahullah ta'ala. وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي لكن بالقضاء نسي واجب kwa mtu kwa mja kuridhika na kila ambalo amekadiriwa nalo, lakini lilikuwa wajib ni kuridhika na kule na ule ukadiriaji wa Allah, kwamba Allah amekadiria jambo, basi waridhika na hilo. Unaridhika na mipango ya Allah na namna Allah alivyokadiria jambo. Ama lile ambalo limekusibu sasa, si lazima uridhike nalo. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria maradhi kwako, wewe waridhika na ule ukadiriaji wa Allah, kwamba Allah katika mambo yake, katika matendo yake, amekadiria mimi kuwa mgonjwa, kwa hiyo ninaridhika na makadirio ya Allah. Haina maana kwamba ndio unaridhika na ule ugonjwa. Hal tardha bil maqdi, je, unaridhika na kile ambacho umehukumiwa? Ha, la yajib, si wajib kwamba nashukuru bwana, nashukuru na yashukuru haya kupata haya malaria, walillahi alhamd, la nashukuru ukuharisha, kwa mfano ukawa waridhika, si wajib. Lakini takdiri ya Allah, ukadiriaji wa Allah kwamba wewe unaumwa sasa, Allah amekadiria niume, naridhika na makadirio yake, kwa kwamba maradhi haya yananiumiza mimi, siyapendi, natamani niwe mzima nifanye mambo yangu, hili linakubalika. Barakallahu fik. Walaysa wajib ala al-abd ar-ridha bikulli maqdiyyin bikulli ar-ridha bikulli maqdiyyin lakin bilqada, na si wajibu kwa mja kuridhika kwa kile ambalo limehukumiwa kwake, lakini aridhike na ile hukumu tu basi ya Allah. Al-faqr, ukiwa fakiri, naam, tunaridhika na takdiri ya Allah ya kukadiria ufakiri kwangu, lakini waupenda ufakiri na kuridhika nao, kwamba tarda an takuna faqiran kada alfaqru an yakuna kufra kaifa tarda bihi, umekurubia ufakiri kuwa ukafiri, anavyosema Mtume alayhi salatu wasalam, ufakiri unaweza kupeleka katika ukafiri. Kwa hakuridhiki na hayo. Kwa haya na mengine mengi wanaeleza ahlul ilmi, ndiyo maana sisi ahlus sunna tunapozungumza masala ya khair na shari, tuamini Allah ndiyo ameumba vyote viwili, lakini khair shari hainasibishwi kwa Allah, kwa sababu hakuna katika matendo yake Allah lililokuwa la shari. Kuna jambo utaliona ni shari kwa dhahiri yako, lakini lina hikma na lengo lake ni zuri. Kwa hiyo afaalullah subhanahu wa ta'ala kulluha khair, na ndio maana utaona adilla min alkitabi wa sunna hazijanasibisha shari kwa Allah moja kwa moja, pamoja kwamba yeye ndio kaiumba, pamoja kwamba yeye ndio kaiumba, lakini zilivyokuja hukuti kwa madalili zimemnasibishia shari Allah moja kwa moja, taadabu ma Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan suratul Fatiha, ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, alipotaja in'am ikaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale ambao umeneemesha juu yao, alis kadhalik. Sasa alipotaja upotevu, upotevu haukunasibishwa kwake moja kwa moja, fa'ila kafichwa, ghairi almaghdubi alayhim, kwa sababu ghadhab sio jambo zuri, si ndio? Si wale ambao wamekasirikiwa juu yao. Tayeb, aliyekasirika nani? حذف تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. لكن يقول إنعام صراط الذين أنعمت. وهكذا سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شوف أضيف الشر إلى الخلق أي من شر الذي، ما بمعنى الذي، كتكان شاري يكلي أماتش أمومة، أضيف الشر إلى المخلوق تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا الله نملك نبي الله إبراهيم عليه السلام فإذا مرضت فهو يشفي. أنقليا يلبطي مراض إبراهيم وكي يجمد وينفسيات كسب مراض نشاري يلبطي وشفاء كبونا إبراهيم عليه السلام أكي يجمد ونان والله فإذا مرضت بيني نكيوم وميم فهو يشفيني يي الله اللي وانا نبونا ولا كسب فإذا أمرضني بيني أنا بني فأني أمي تأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن كوني قصة شا نبي الله موسى عليه السلام نخيض panahili pia alipotaka kutoboa jahazi alisemaje eh fa amma as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha. Shuf ama hili jahazi lilikuwa la vijana, lilikuwa la maskini ambao wanafanya kazi baharini, maskini wenyewe ndio kazi yao, ndio riziki yao. Nikataka mimi niliharibu kwa sababu palikuwa kule mbele pana mfalme ambaye anapora vipando vya watu vya baharini, anachukua majahazi ya watu, anaangalia ambalo linapendeza bado jipya, basi huchukua. Mimi nikalitia illa hili ili lisichukuliwe. Fa aradtu an aibaha, nikataka kulitia dosari. Lakini tazama alipozungumza ule ukuta. Aha, akasemaje? Fa amma aljidaru fa kana lighulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā fa arāda rabbuk an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik. Alipokuwa ni kutoa hazina sasa, kwa sababu ni heri neema kutoa hazina ambayo imehifadhiwa muda mrefu ili ije kuwafaa watu. Fa arada rabbuk, akataka mula wako. Akusema fa aradtu kama kule kwenye safina wakati wal kharq. Wa kam min hadhihi al adilla, na kuna dalili ngapi zimekuja katika hili. Idhan asharru barakallahu fikum la yudafu ila Allah wa in kana huwa alladhi khalaqa وفي أفعال الله سبحانه وتعالى ليس ما هو شر بل كله خير. نا ikiwa kuna jambo ambalo waliona ni shari fi dhahiri fa nihayatu mahmuda, basi kuna mengi ya kuzungumzwa lakini hatuwezi kuendelea, tutaishia hapa. Tutakuja kuendeleza mada hii katika darasa ya kesho, pana mengi yamebakia kiporo na muda umerefuka vizuri sana. لكن في بعض الأوقات لا بأس. كان ملانغو يليف ملانغو نمزيتو نا بنجين درسان كيشو بيه ناوي كوان ليف وسبابه يا مسألة يك يليف. الله المستعان. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.